να δεχτώ ότι ο κύριος συνάδελφος έχει δίκιο στην εκτίμηση ότι σε βασικές υποθέσεις που αφορούν πορεία μακροοικονομικών μεγεθών έχουμε πέσει έξω. Έχουμε πέσει έξω. Έχουμε πέσει έξω. Έχουμε πέσει έξω. Είναι ο κύριος Αχινίδης. Όσοι δεν τον έχετε ακούσει, είναι υφυπουργός αναπληρωτής. Τι ακριβώς είναι, δεν ενδιαφέρεται και κανείς για τους τίτλους σε αυτή την κυβέρνηση. Περαστικοί είναι όλοι. Είναι ο κύριος Αχινίδης, λοιπόν, τον ξέρουμε και από την προηγούμενη κυβέρνηση, της επιτυχημένης τότε και της επιτυχίας τώρα, ο οποίος δηλώνει ότι έχουμε πέσει έξω. Θέλουμε να πούμε να μην το παίρνει βαριά ο κύριος Αχινίδης. Δεν πειράζει. Τη δεύτερη φορά, την τρίτη φορά που θα έρθουν στη ζωή, θα έχουν την ευκαιρία να επανορθώσουν, να σώσουν αυτόν τον τόπο, μια και αυτή τη φορά δεν τα καταφέρανε. Και δεν περνάει η μέρα που δεν βγαίνει ένας υπουργός να λέει ότι δεν τα έχουν καταφέρει, ενώ μέχρι πριν ένα μήνα μας έλεγαν όλοι με το μεγαλύτερο πάθος που μπορεί να διαθέτει υποκριτής ότι τα έχουν καταφέρει. Η είδηση βγήκε, η είδηση. Το νέο αυτό, η δήλωση αυτή του Σαχινίδη βγήκε μετά από ερώτηση του Παπαδημούλη στη Βουλή. Περιέγραψε ένα κατάλογο θεμάτων στα οποία έπεσαν έξω οι προβλέψεις της κυβέρνησης και τις σημερινές και τις προηγούμενες. Πέσαμε έξω, λέει, στην ανεργία, πέσαμε έξω στην ύφεση, πέσαμε έξω στα έσοδα, πέσαμε έξω στα έξοδα. Κύριε Σαχινίδη, μπορείτε να μου πείτε ένα βασικό δείκτη που πέσατε μέσα? Να δεχτώ ότι ο κύριος συνάδελφος έχει δίκιο στην εκτίμηση ότι σε βασικές υποθέσεις που αφορούν πορεία μακροοικονομικών μεγεθών έχουμε πέσει έξω. Έχουμε πέσει έξω. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή να σας δώσω μία εκτίμηση όπως τη ζητάτε εδώ πέρα στην ερώτηση την οποία έχετε καταθέσει για το πού θα διαμορφωθεί τελικά το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2011. Η χειρότερη κατηγορία ανθρώπων είναι οι αδίστακτοι και οι επικίνδυνοι. Γιατί υπάρχουν και αδίστακτοι που έχουν ένα κόμπο, εν πάση περιπτώσει δεν πολύ λειτουργούν. Όταν όμως έχουν και θράσος, γίνονται πλέον πολύ επικίνδυνοι. Ακούσατε εδώ αυτά που λέμε όλοι, οι σοβαροί, οι νοήμονες, οι σκεπτόμενοι, εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο, και είναι πολλοί. Κάποιες ενστάσεις που είχαμε, κάποιες σιγουριές που είχαμε ότι αυτοί είναι εγκληματίες, πάνε τη χώρα στον γκρεμό, που ήταν στον γκρεμό, αλλά την πάνε στον κανονικό γκρεμό. Και βγαίναν και λέγανε όχι, κατηγορούσαν αυτοί και οι παπαγάλοι τους, οι πάρα πολύ καλοπληρωμένοι παπαγάλοι τους, ότι όχι, πάει καλά ο Γιώργος Παπανδρέου, είναι μονόδρομος όλο αυτό που γίνεται. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος, πρέπει να εφαρμοστεί. Βγαίνουν τώρα ένας-ένας, με κορυφαίο το Χρυσοχοϊδή, θα φτάσουμε σε λίγο σε αυτόν, να λένε ότι δεν έπρεπε να συμβούνε, δεν πάμε καλά, έχουμε αποτύχει, και παρόλα αυτά να παραμένουν και να διεκδικούν πλαγίως και σε λίγο αμέσως, ενώ μέχρι τώρα αμέσως, και εκ νέου ανανέωση, ψήφο ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτή η αποτυχία είναι μια αποτυχία όλων όσων προσπάθησαν μέσα σε ένα τόσο αβέβαιο περιβάλλον να κάνουν μια εκτίμηση για το πού θα κινηθούν τα μακροοικονομικά μεγέθη. Πού απέτυχε λοιπόν το μνημόνιο? Σε ποια περίπτωση απέτυχε το μνημόνιο? Το τραγούδι είναι ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι στο κλίμα και στο πλαίσιο των ημερών που ακούμε, για να στολίσουμε όλα αυτά τα πολύ ωραία που έχουν πει. Ήταν ο Σαχινίδης που είπε ότι πέσαμε έξω, δεν μπορεί να μας διαβεβαιώσει για τίποτα από τους δείκτες που λέει. Μια αυτονόητη ερώτηση είναι τότε, γιατί παραμένει ο ίδιος ο Σαχινίδης ως πρόσωπο, ως άνθρωπος, ως καρδιά, ως μυαλό, γιατί παραμένει εκεί εφόσον δεν μπορεί να κάνει τα αυτονόητα, να προβλέψει έστω τα ψέματα που προέβλεπαν πριν και να εφαρμόσει έστω αυτά τα λάθη, τα λάθος μέτρα που εφάρμοζαν μέχρι πρότινος. Ο κύριος στο τέλος, αυτός που είπε πού απέτυχε το μνημόνιο, είναι ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το έχει πει παλιά. Είναι μία από τις δηλώσεις που ακούγαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Ήταν υπέρμαχος. Τον θυμόμαστε όλοι. Δεν είμαστε όλοι τρελοί ή δεν είμαστε εμείς τρελοί, εν πάση περιπτώσει. Τον θυμόμαστε να είναι ο βασικός υπουργός στην ανάπτυξη, υποτίθεται. Ξέρουμε πώς ήρθε η ανάπτυξη και πώς έφυγε και πώς ξανάρθε. Έβγαινε συνεχώς, στήριζε, δεν είχε αρθρώσει μισή κουβέντα κατά του Γιώργου Παπανδρέου, κατά της μνημονιακής πολιτικής. Το αντίθετο, ήταν ο πιο θερμός υποστηρικτής, υπέρμαχος του μνημονίου. Μάλιστα έφτανε και στο άλλο άκρο, όπως πάντα, να λέει ότι σε λίγο που να είναι βγαίνουμε και στις αγορές. Αυτά τα έλεγε μέχρι πριν περίπου 20 μέρες, ένα μήνα. Τι είπε χτες βράδυ στον Αλέξη Παπαχελά. Αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν με καθαρότητα είναι το εξής. Δεν πρέπει να ξαναγίνει τέτοιο κακό που έγινε στον τόπο όπως έγινε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Τέτοιο κακό που έγινε στον τόπο. Μια διετής σχεδόν και πλέον διακυβέρνηση της χώρας κατέρευσε μέσα από την αποτυχία. Καταρχήν υπάρχει ένα καθοριστικό γεγονός. Όσοι δεν το κατάλαβαν, ας το ξανασκεφτούν τώρα που το συζητούμε. Υπάρχει 11η Νοεμβρίου, δηλαδή η μέρα της κατάρρευσης της κυβέρνησής μας. Η κατάρρευση της κυβέρνησής μας είναι και η αποτυχία μας. Όσοι δεν το έχετε καταλάβει ότι αυτή η κυβέρνηση προηγούμενη του Παπανδρέου απέτυχε, ότι κατέστρεψε τη χώρα, ότι δημιούργησε περισσότερα λουκέτα, ότι εκτόξευσε την ανεργία, ότι έβαζε, βάζει και η τωρινή συνεχώς νέους φόρους, ότι κορόιδευαν ασύστολα, ότι δεν έκαναν ούτε διαπραγματεύσεις που θα όφυλαν, όχι ότι θα άλλαζε τίποτα, αλλά τέλος πάντων. Όσοι δεν το έχετε καταλάβει, να το καταλάβετε ότι όλα αυτά συνέβησαν πριν δύο χρόνια. Συνδημιουργήθηκε πολύ μεγάλο κακό, όπως λέει ο ίδιος ο Χρυσοχοΐδης, γιατί αυτός μόλις τότε μάλλον το κατάλαβε, ή το ήξερε από πριν, όπως και να έχει είναι το ίδιο, ή το ήξερε και μας κορόιδευε, ή δεν το ήξερε, είναι ανόητος. Όποια εκδοχή και να διαλέξετε, καταλήγουμε στο ίδιο. Ακούσαμε έναν υπουργό, το βασικό, να λέει ότι κάναμε κακό στον τόπο. Η αυτονόητη ερώτηση είναι τι παθαίνει κάποιος που έχει κάνει κακό σε 10 εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι τους πίστεψαν, αν όχι τους πίστεψαν, τους ανέχθηκαν. Δεν ξερίζωσαν τα πεζοδρόμια όπως θα όφυλαν και γυρίζει και τους το λέει, βέβαια, τους το γυρίζει τώρα τελευταία και λέει ότι θα έπρεπε να είχατε κάνει και επανάσταση αν ήσασταν πολιτισμένοι δυτικοευρωπαίοι. Είπε και άλλα πολλά ο Χρυσοχοΐδης. Μια ερώτηση του Παπαχελά ήταν γιατί επιτίθεται με τόσο σκληρό τρόπο στο Γιώργο Παπανδρέου. Γιατί αυτή η τόσο βίαιη επίθεση, η οποία έχει προκαλέσει έτσι εντύπωση, αν θέλετε, στον κύριο Παπανδρέου. Καταρχήν δεν έκανε καμιά βίαιη επίθεση. Βέβαια. Απλώς είπα την άποψή μου. Με έναν τόνο υψηλό, αν θέλετε και με σκληρά λόγια, γιατί σκληρά ζουν οι άνθρωποι σήμερα, είναι σκληρή η πραγματικότητα. Όσοι δεν το κατάλαβαν, ας το ξανασκεφτούν τώρα που το συζητούμε. Γιατί σκληρά ζουν οι άνθρωποι σήμερα, είναι σκληρή η πραγματικότητα. Πώς το πάρε, παιδιά. Ελληνάνα, πώς το πάρε. Ποιο? Αυτό που είπα τώρα εδώ, πώς το πάρε, παιδιά, ήταν νόστιμο, δεν ήταν. Γιατί σκληρά ζουν οι άνθρωποι σήμερα, είναι σκληρή η πραγματικότητα. Και πάνω απ' όλα σε αυτά, εκτός από την ξετσιποσιά, υπάρχει και μια διάνοια, ένα πνεύμα το οποίο κυριαρχεί. Γιατί τον ρωτάει ο Παπαχελάς, γιατί ήσουν τόσο σκληρός απέναντι στον Γιώργο, γιατί λένε σκληρή πραγματικότητα. Είναι μια απάντηση, όντως. Θα υπήρχαν χίλιες απαντήσεις, διαλέγεις και λες αυτή την απάντηση και κάθονται. Νομίζει τώρα ότι έχει πείσει τους από κάτω, ότι εκφράζει τους από κάτω. Ότι υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να υπάρχουν όντως που να λένε πέστα ρε Χρυσοχοΐδη, δεν αντέχαμε άλλο πως δεν άντεχες κι εσύ τόσο καιρό, δύο χρόνια να κάνεις κακό στη χώρα, να κάνουν ναι οι άλλοι κακό στη χώρα, να καταστρέφεται ο τόπος. Η Διαμαντοπούλου από την άλλη είναι λίγο πιο προσεκτική, πιο λογική σίγουρα, βέβαια έχει άλλα κουσούρια όπως όλοι και μπερδεύει τις δύο λέξεις που αρχίζουν από α. Δουλέψαμε δύο χρόνια κάτω από τραγικές συνθήκες. Ελπίζω καμία κυβέρνηση και κανένα πολιτικό σύστημα να μην βρεθεί στο μέλλον ξανά στις καταστάσεις που βρεθήκαμε εμείς. Δεν μπορούμε συνολικά να τα διαλύουμε όλα, γιατί τότε πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε χωρίς απολογισμό, χωρίς απολογία μάλλον. Εγώ είμαι Πασόκ από μικρό παιδί. Εγώ είμαι Πασόκ από μικρό παιδί. Κούσιος Χριστός την κάει και όλα τα κακά σκροπάει. Δεν είναι ντροπή. Τίποτα δεν είναι ντροπή. Αυτό και για εσάς που είστε Πασόκ από μικρό παιδί, από μεγάλο παιδί. Οι ασθένειες αυτές οι παιδικές που ξεσπούνε σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι και καλύτερες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε. Ενώ λοιπόν σαν κυβέρνηση ο Γιώργος Παπανδρέου και όλοι μαζί έκαναν κακό στη χώρα, κάποιος, ο ίδιος, έκανε μόνο καλό στη χώρα. Εγώ είμαι Πασόκ από μικρό παιδί, με κοντά παντελόνια. Είμαι ιδρυτικό μέλος του Πασόκ. Πείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τις κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Έχω μια πορεία 35 ετών μέσα σε αυτό το χώρο. Μπράβο! Άρα λοιπόν δεν δικαιούται κανείς να με αμφισβητεί ως προς την δυνατότητά μου να εκπροσωπώ αυτό το οποίο υπηρέτησα τόσα χρόνια και το υπηρέτησα με τιμή και με προσφορά και με υπηρεσία στη χώρα. Έχω συγκεκριμένο έργο, συγκεκριμένη προσφορά. Έκανα μόνο καλό. Μπράβο! Είμαι παντακάθαρος. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε. Ανατρίχιασε. Έκανα μόνο καλό. Έκανα μόνο καλό. Σε σχέση με όλη την κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ κακό. Γιατί δεν βγαίνει στον δρόμο να τον συγχαρεί ο κόσμος, εφόσον νιώθει ο ίδιος ότι έχει κάνει καλό, να του σφίξουμε όλοι το χέρι, το κεφάλι, το λαιμό ή οτιδήποτε άλλο θέλει να σφίξει κάποιος. Το λαιμό, από ό,τι φαντάζομαι, και το κεφάλι, να το στρίψετε όλοι μαζί. Φαντάζομαι, διερμηνεύω τα αισθήματά σας. Δεν ξέρω αν πέφτω έξω, μπορεί και να πέφτω. Να θέλετε μόνο να του σφίξετε το χέρι. Δεν έπρεπε επίσης, αφού τα είπε όλα, να είχαμε μπει και στο μνημόνιο. Ξεχάσαμε να σας το πούμε. Νομίζω ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη και το λέω αυτό όχι για να τιμωρήσουμε κάποιον ή κάποιους ή όλους εμάς. Η ευθύνη έγκυται στο γεγονός ότι αφενός μεν έπρεπε να αποφύγουμε το μνημόνιο. Αφενός μεν έπρεπε να αποφύγουμε το μνημόνιο. Αφενός μεν έπρεπε να αποφύγουμε το μνημόνιο. Αφενός μεν έπρεπε να δανειστούμε γρήγορα, να εξασφαλίσουμε το δανεισμό της χώρας για να μην οδηγηθούμε σε αυτού του είδους τις εξελίξεις. Από τη στιγμή που μπήκαμε όμως, δεν διαπραγματευτήκαμε σωστά και βέβαια όταν μπήκαμε, δυστυχώς αποδειχθήκαμε πλήρως ανίκανοι στη διαχείριση όλων αυτών των υποχρεώσεων που είχαμε αναλάβει. Φοβάμαι μην κάνει καμιά τρέλα. Το έχει πάρει πάρα πολύ βαριά. Κάνει πολύ σκληρή αυτοκριτική. Δεν βρίσκει μισό καλό που έχει κάνει όλη η κυβέρνηση στην οποία συμμετείχε και ήταν από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος. Και δεν ξέρω, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν θέλει και πολύ το σαλεμένο μυαλό του σαλεμένου να κάνει κάτι κακό. Πρέπει να το προσέξουμε όλοι αυτό. Μην το έχουμε και κρίμα στο λαιμό μας. Κάποιος που έκανε τόσο καλό στον τόπο να βρει τόσο κακό από μόνος του. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως. Αν σας βρίσκουμε στη θέση σας, μετά από αυτά τα πολύ ωραία που λέει συνεχώς ο Χρυσοχοίδης όποτε μιλάει και κυρίως την ειλικρίνεια που έχει ένας πολιτικός και την ποιότητα που έχει ένας πολιτικός και το πόσο θεωρεί από κάτω τους συνανθρώπους του και τους ανθρώπους, τους πολίτες αυτής της χώρας, πώς τους θεωρεί, όχι πόσο, πώς τους θεωρεί και πώς τους αντιμετωπίζει. 2-11-200-8-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, με κινητό, real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54%, με mail studio@papakirialfm.gr, ο Νίκος Απανανίδης ρυθμίζει τον ήχο και μαζέψαμε τις παλιές δηλώσεις του Χρυσοχοίδη για το μνημόνιο και τις χθεσινές δηλώσεις του Χρυσοχοίδη κατά του μνημονίου. Η ευθύνη έγκυται στο γεγονός ότι αφενός μεν έπρεπε να αποφύγουμε το μνημόνιο. Πού απέτυχε λοιπόν το μνημόνιο? Σε ποια περίπτωση απέτυχε το μνημόνιο? Γιατρά, βοήθεια! Ξέρουμε να αγωνιζόμαστε και παίρνουμε και σωστές πολιτικές αποφάσεις και οι πολιτικές μας οδηγούν στην επίλυση των προβλημάτων. Δεν πρέπει να ξαναγίνει τέτοιο κακό που έγινε στον τόπο όπως έγινε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Γιατρά, βοήθεια! Δεν έχει πιστεί ακόμα, δεν έχουν πιστεί όλοι ή δεν έχουν πιστεί πολλοί ότι η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της διάσωσής της. Μια διετής σχεδόν και πλέον διακυβέρνηση της χώρας κατέρευσε μέσα από την αποτυχία. Γιατρά, βοήθεια! Εμείς έχουμε αποφασίσει εδώ μέσα από μια δύσκολη συγκυρία να πετύχουμε. Και θα το κάνουμε γιατί ξέρουμε να αγωνιζόμαστε. Αφήσαμε την Ελλάδα και τους Έλληνες να συκοφαντούνται. Με αποτέλεσμα να έρθει η καταστροφή. Γιατρά, βοήθεια! Το γεγονός ότι πλέον το μνημόνιο, η πολιτική του μνημόνιου αποδίδει. Έπρεπε να αποφύγουμε το μνημόνιο. Πού απέτυχε λοιπόν το μνημόνιο? Σε ποια περίπτωση απέτυχε το μνημόνιο? Έπρεπε να αποφύγουμε το μνημόνιο. Σε λίγο η χώρα μπορεί να βγει στις αγορές πάλι. Νομίζω ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη. Η ευθύνη έγκυται στο γεγονός ότι αφενός μεν έπρεπε να αποφύγουμε το μνημόνιο. Το γεγονός ότι πλέον το μνημόνιο, η πολιτική του μνημόνιου αποδίδει. Έπρεπε να αποφύγουμε το μνημόνιο. Πού απέτυχε λοιπόν το μνημόνιο? Σε ποια περίπτωση απέτυχε το μνημόνιο? Έπρεπε να αποφύγουμε το μνημόνιο. Η προσέγγιση πρέπει να είναι ιατρική, δεν μπορεί να είναι πολιτική η προσέγγιση, γιατί όλοι οι πολιτικοί μας έχουν μάθει και είναι ένα από, από αυτά που πρέπει να πετάξουμε, υποτίθεται τώρα με την κρίση που πετάμε διάφορα, μας έχουν μάθει να λένε άλλα χτες, άλλα σήμερα. Αλλά αυτό το πράγμα, η οβιδιακή μεταμόρφωση, όταν μάλιστα είναι και καθόλου υπεύθυνος κάποιος, ένοχος, με κεφαλαία όλα τα γράμματα και έχει καταδικαστεί, δεν μπορεί να δηλώνει μετάνοια, γιατί δεν είναι μετάνοια αυτό. Είναι κάτι άλλο, στο πετάω στα μούτρα και φεύγω. Από τον ένα γύψο πάμε στον άλλον. Ένας ακροατής μάλλον έχει γύψο στο gym, στο κεφάλι του, γιατί λέει «Στη Βόρεια Κορέα είναι καλύτερα, Θύμιο μου». Όχι, δεν είναι καλύτερα στη Βόρεια Κορέα, αλλά ποιος μίλησε για τη Βόρεια Κορέα? Μάλλον ποιος είπε ότι ίσως είναι καλύτερα στη Βόρεια Κορέα? Έβλεπα χτες και την, πέρα από τα κλάματα εκεί των... Της παρουσιάστριας καταρχήν, αυτά είναι τα πιο ωραία παρουσιαστές πάντα σε αυτά τα καθεστώτα, είναι καλύτεροι. Και ο κόσμος βέβαια από κάτω που παραλυρούσε. Άκουσα και την ανακοίνωση που έβγαλε η Κίνα. Άλλη σοσιαλιστική μεγάλη χώρα, κομμουνιστική, μην το ξεχνάμε. Μεγαλύτερη ύβριση δεν υπάρχει. Η πιο καπιταλιστική και με άγριο καπιταλισμό, όχι στιγνό απλά, βάρβαρο. Η μεγαλύτερη βαρβαρότητα σε χώρα είναι στην Κίνα αυτή τη στιγμή. Και βγάζει ανακοίνωση προς την συλληπιτήρια, προς τη Βόρεια Κορέα. Και λέει ότι, δεν θυμάμαι τώρα την ακριβή διατύπωση, αλλά πρέπει να βγει ο νέος ηγέτης ώστε να προχωρήσουν οι αξίες και τα ιδανικά του σοσιαλισμού. Είπε η Κίνα, που κάνουν συνέδρια, 5.000 άτομα στη μεγάλη αίθουσα, μαζεύονται κάτω από τα σφυροδρέπανα και παρκάρουν από έξω λιμουζίνες και προσπαθούν να εφαρμόσουν σοσιαλιστικά μέτρα στην χειρότερη οικονομία, στην πιο στιγνή οικονομία και στην πιο άνηση οικονομία που υπάρχει στον πλανήτη. Κωμωδία σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη. Κάποιοι νομίζετε ότι μπορεί κάποιοι να τα πιστεύουν. Δικαίωμά σας, διασκεδαστικό είναι έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτά. Ούτε μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτά είναι η λύση για οτιδήποτε. Το αντίθετο μάλιστα. Και για να ξεφύγουμε λίγο από αυτά τα βαριά, ένα τραγούδι. Θέλω να σας πω, αν μου επιτρέπετε για λίγα δευτερόλεπτα, ένα προσωπικό μου βίωμα και δύο-τρία παραδειγματάκια. Όταν ήμουν παιδί. Όταν ήμουν... Είχα βρει έναν κήπο για να κρύβουμε εκεί. Από μικρό παιδί. Απ' τη ζωή όταν λείπω. Όταν ήμουν παιδί. Είχα κρύψει έναν ήλιο. Από μικρό παιδί. Να έχει ο δρόμος μου φως και σιωπή μου έναν δρόμο. Έφηβος, 15 χρονών, ήμουν στο Λύκειο. Στην περιοχή μου είχαμε καπνοκαλλιέργεια. Σχημάτισα λοιπόν μια ομάδα από 10 παιδιά, τα οποία πέραν το ότι ήταν δυνατά και μπρατσωμένα παιδιά, είχαν και ένα άλλο χαρακτηριστικό. Ότι ήθελαν να δουλέψουν για να ζήσουν. Όργια στα καπνά. Αυτός μπορεί να είναι ο τίτλος που μπορεί να βάλει κανείς με τα μπρατσωμένα παιδιά. Όταν ήταν παιδί, είχε βρει ένα κήπο για να κρύβεται εκεί. Νομίζω και τώρα τον έχει ανάγκη. Και είχε για παρέα του έναν ήλιο. Το τραγούδι είναι γραμμένο πάνω στο Χρυσοχοίδη και στις αναζητήσεις, στις αένας, στο επέκεινα. Μόνο με έτσι τα μιλάμε πια για το Χρυσοχοίδη, δεν μπορούμε να συνονιθούμε διαφορετικά. Άλλο ένα τραγούδι τώρα με τη συντρόφισσα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο πώς από εδώ και πέρα. Πρώτον, για να είμαστε συγκεκριμένοι, γιατί ο κόσμος θέλει να ακούει συγκεκριμένα πράγματα. Αυτή η κυβέρνηση θα κάνει αυτά τα οποία πρέπει, αλίμονό μας αν δεν τα κάνει. Αλίμονό μας. Αλίμονό, αλίμονό, αλίμονό. αλίμονό μας αν δεν τα κάνει. Αλίμονό μας. Τελείωσε το μουσικό πρόγραμμα. Μπαίνουμε τώρα στο αμιγώς πολιτικό κομμάτι της εκπομπής. Αποστολή, είσαι. Ναι, εγώ ποιος. Να σου πω, αγόρι μου, δύο απορίες έχω. Ωραία. Λίγο αργά, αλλά σε περνάω. Δεν πειράζει, θα χαρώ να τις ακούσω. Η μία είναι, ως τι συναντήθηκε η Μπακογιάννη με την Τρόικα. Ως τι, ως αντιπρόσωπος πιανού. Του 1%. Του 1%. Ποιο. Γιατί δεν κατάλαβα, δεν πρέπει να εκπροσωπηθεί κάπου. Το 1%. Έλατε, είναι και αυτό. Το συγγνώμη. 1%. Όλοι οι άλλοι μιλάνε. Έχουν τους εκπροσώπους τους. Έλατε, έχει δίκιο. Έτσι, μπράβο. Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Να είδες. Λοιπόν, και η δεύτερη απορία είναι πώς κατάφεραν εμάς τους Ελληναράδες να μας μετατρέψουν σε στρατιωτάκια, αμίλητα, κουνητά, γέλαστα και στον τοίχο κολλημένο με ψαρόκολλα. Με ξεχωριστή ευκολία. Μπρος. Έλα, ρε. Έλα. Άμα ζήκωνε το περιζήτη πως έχει γίνει. Καλά, ξέρεις πως είναι αυτά. Μετά τον κινηματογράφο. Λοιπόν, ναι. Έχω να κάνω μια πρόταση στον κύριο Λοδέρδο. Διάβαζα στη Real News ότι αν δεν φύγει, λέει ο Γιώργος, θα κάνουμε κόμμα. Να το ονομάσει Δης. Δηλαδή. Δεν υπάρχει σάλιο. Τα ταμεία είναι άδεια. Όταν λέμε είναι άδεια, είναι άδεια. Δεν υπάρχει σάλιο. Έλα, γόρι μου. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσύ ποιος είσαι τώρα, Αποστολή? Ποιος άλλος? Α, ο άλλος που μιλάει, πώς τον λένε, μωρέ? Θύμιος. Α, είναι η γειτονάκι μου, μένει εδώ στην Λιούπολη. Και μιλάγαμε χθες με τον Πανουσάκη που έχει τα ελαστικά εδώ, δίπλα από το κουκουέ το, τα γραφεία. Α, ξέρετε και το σπίτι του. Α, όχι, όχι, όχι. Εκεί που έχει το κουκουέ τα γραφεία, δεν είπατε? Ναι, αλλά εγώ δεν. Πού νομίζουμε, αλλού μένει. Δίκιο έχεις. Έλα, να σε καλά. Αν του δώσει πολλά φυλάκια, είμαι, έχω το περίπτερο εδώ μπροστά από τον ήλιο. Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εφημερίδα, σας δεν λέω. Αλλά... εφημερίδα καλή για την εφημερίδα, σας είπαμε να το πάρετε. Για το DVD θα το παίρνατε. Όχι, όχι, όχι. Τι όχι για την εφημερίδα, το πήρατε. Λάθος στόχος. Όχι, όχι, όχι. Και το ένα και το άλλο. Πάμε πάλι. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Στόχευα σε δύο. Αλλά βέβαια το DVD θα το σχολιάσουμε μια άλλη φορά. Το περίμενα κάπως καλύτερο. Και θα σχολιάσουμε τώρα την εφημερίδα. Την εφημερίδα τη βλέπουμε κάθε εβδομάδα. Α, έτσι. Όχι, το DVD θα σχολιάσουμε. Εντάξει. Όχι. Όχι, την εφημερίδα, μην μου κάνεις τώρα τη διτσά. Μήπως θες να σχολιάσουμε τον Μάριο. Η εφημερίδα έχει ξεχάσει το τρίτο κόμμα. Γιατί? Γιατί? Ποιο είναι το τρίτο κόμμα? Με... το τρίτο κόμμα είναι το Πασόκ. Με το τέταρτο και με το έκτο, τον Καρατζεφέρη τον έχετε ανεβάσει στα ύψη. Και όχι τίποτα άλλο. Εγώ δεν ξέρω τι διαβάζω, όταν DVD βλέπω. Φοβάμαι μην πέσει από ψηλά ο άνθρωπος. Γιατί, μη σκάσει σαν σάφιο καρπούζι. Καλά, υπάρχει και. Αποστολή. Έλα. Έλα, ρε μαλάκα. Έλα, τι είναι. Τώρα που τελείωσε το DVD της Ελληνοφρένειας με τη Real News, μήπως να πιάσουμε πάλι τους παλιούς σκοπούς. Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Λες, πάλι στα παλιά γυρίσαμε. Τόσο παλιά, φίλε. Γαμπάτο το DVD. Άντε να πάμε και για το δεύτερο. Σε φιλώ, γεια. Εγώ, να σε καλά. Σε φιλώ. Όχι, εγώ δεν σε φιλώ. Ούστε, γεια, δεν τρέπεστε. Καλησπέρα σε όλους. Να σου πω, τι ήταν αυτό που είπε ο Θύμιος την Παρασκευή που βάλατε μια ατάκα του Τσίπρα? Τι ήταν αυτό που κάνατε τώρα εσείς? Δηλαδή, εφευρίσκεται καινούριος εχθρούς. Τι είναι αυτό τώρα το πράγμα? Προπαγάνδα, ναι, κατά του Τσίπρα. Γιατί? Κακό είναι. Μου κάνεις πλάκα τώρα. Γιατί? Ο Θύμιος τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, τώρα αυτό χρειαζόταν μια τέτοια ατάκα που χωρίς να υπάρχει από πριν το λογοπαίγνιο που. Γιατί την άκουσα την ομιλία. Δεν είχε καμία σχέση αυτό που είπε. Τι ήταν αυτό, πώς το έκανε αυτό ο Θύμιος? Έλα, μωρέ, εντάξει, μην δίνετε σημασία τώρα. Απλά ήταν σαν χάρη. Δείτε τώρα τις παραγγελιά περισσού. Εντάξει. Και το κάναμε. Τι να κάνεις. Θα μας το ζητάνε. Πώς ζητάτε τις αφιερώσεις κάθε Παρασκευή? Ζήτησε και το κουκουέ μια φορά κάτι. Έλα, γεια. Ναι, γεια σου Απόστολε, παιδί μου. Για χαρά. Έμαθα ότι κάνεις delivery εφημερίδες στα διάφορα υπουργεία. Εμένα μου λείπει το CD του Πάριου, το 1, το 2, το 3, το 4, το 5 και το DVD της Ελληνοφρένειας. Φέρτο μου, αγάπη μου, σε. Γαμώ το στανιό μου, το 1, το 2, το 3, το 4, το 5 να το ανεχτώ. Το DVD της Ελληνοφρένειας το σκόψα από δάρκια. Αγάπη μου, βαρέθηκα. Δεν κοιτάξα να το πάρεις, ξελαριάστηκα τόσες μέρες. Βαρέθηκα να πάω να ψωνίσω. Τι βαρέθηκες να πας, μωρί, πας καλά. Ρε. Τι μαλάκα ήταν αυτό το DVD, ρε μαλάκα. Δεν σ' άρενε. Έλα, όλη την εβδομάδα μας έπαιξε τα ***, γιατί ήταν τέτοιο DVD. Τι περίμενες? Να σου πω κάτι. Έλα. Μελαχρινό όμως ήταν πολύ καλό, ε. Αμπά. Κομμενάκι σου είναι αυτό. Ποιο μελαχρινό απ' όλα? Στο βασανικό. Αυτή που γαμπάσαμε με τον πατέρα του φίλου της. Αχα, κατάλαβα. Αυτή. Συγχαρητήρια, φίλε μου, και σανότερα και στο Hollywood. Δεν μου λες τώρα που ήρθε ο Άδωνης εδώ πέρα, Θεσσαλονίκη, υπουργός ναυτιλίας είναι αυτός, έτσι? Ναι, μην μπερδευτείς. Και βούλιαξε το δέντρο, έτσι? Το έργο ξεκίνησε. Χάριστε λαέ, έκραξες μαθαίνουμε τον Άδωνη στην Περαία της Θεσσαλονίκης, του έριξες αυγά και γιαούρτια. Όποιος θέλει να το δει, www, έγινε πριν λίγο φρέσκο, ellinofrenia.net. Δεν τρέπεστε στον υπουργό που πασχίζει για το καλό του τόπου, τον μπουμπούκο της Αλληνής, περνάει και τα προσωπικά του τα οποία τα διαψεύδει, τολμήσατε να ρίξετε και αυγά και γιαούρτια. Όποιος θέλει λοιπόν να μπει στο site να καμαρώσει τους άθλους του ελληνικού λαού. Αυτό που θέλω να σας πω λοιπόν με καθαρότητα είναι το εξής. Δεν πρέπει να ξαναγίνει τέτοιο κακό που έγινε στον τόπο όπως έγινε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Τι ωραία που ακούγεται αυτό. Λοιπόν, επειδή το λέει ο Χρυσοχοίδης, στο Χρυσοχοίδη πρέπει να ξεσπάσετε. Πάτε και ξεσπάτε πάνω στη Θεσσαλονίκη, στην Περαία και απολογεί το καημένο ο Άδωνης. Λέει εκεί γίνονται διάφορα. Δεν το έχω δει, δεν έχω προλάβει, αλλά βλέπω ότι το έχουν φορτώσει στην Ελληνοφρένεια εδώ οι συναδέλφοι, όπως το λέμε. Και έχει λέει ένα ενδιαφέρον να δείτε εκεί. Στον Άδωνη, ο οποίος τι ευθύνη έχει για όλα αυτά που έχουν συμβεί στον τόπο, το κακό που έκανε το Πασόκ, ο Χρυσοχοίδης δεύτερος, ο Παπακοσταντίνου πρώτος και ο Γιώργος πιο πρώτος από όλους. Το Γιώργο μπορεί να το συγχωρέσουμε για γνωστούς, ξέρετε. Τους όλους τους υπόλοιπους νομίζω όχι. Ο Σκανδαλίδης τώρα έχει μια παρόμοια άποψη με αυτή του Χρυσοχοίδη. Λοιπόν, δεν δέχομαι εγώ αυτή τη λογική της απόλυτου μηδενισμού μιας πορείας, όπως επίσης και του απόλυτου μηδενισμού μιας παράταξης, που ό,τι σωστό έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο το έχει κάνει αυτή. Που ό,τι σωστό έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο το έχει κάνει αυτή. Που ό,τι σωστό έχει γίνει σε αυτόν τον τόπο το έχει κάνει αυτή. Εδώ θέλει, όπως μιλάνε στο πάνελ, να πάει ο γιατρός από πίσω, να δέσει τα χεράκια στην πλάτη με μια ζουρολομανδία ή με οποιονδήποτε μανδύα, θα είναι πιο αστείος ο άλλος μανδύας, και να τους μαζέψει κατευθείαν για το δαφνί. Ο ένας λέει ότι σωστό έχουμε κάνει, ο άλλος λέει ότι έχουμε κάνει τεράστιο κακό. Θα έχετε πολλά να σκεφτείτε και κυρίως να αποφασίσετε μεταξύ των υποψηφίων ηγετών του κινήματος. Γι' αυτό κάνουμε την προεκλογική εκστρατεία, την ξεκινάμε εμείς τώρα και πλασάρουμε το νέο σύνθημα του Χρυσοχοίδη. Με ποια μπάντα του Πασόκ είστε, για να το καταλάβουμε αυτό, γιατί να είναι καθαρό. Καθαρές κουβέντες, όπως και καθαρές λύσεις, που δεν υπήρξαν δυστυχώς. Η καθαρή κουβέντα λοιπόν είναι ότι εγώ είμαι με τον κόσμο της εργασίας και έχω έναν και μοναδικό αντίπαλο, το πελατειακό κράτος και αυτά που παράγει το πελατειακό κράτος, τον παρασιτισμό. Αυτή είναι η καθαρή μου θέση. Και το σύνθημά μου είναι. Σύνθημά μας είναι ένα. Η Ελλάδα από την αρχή και όχι στην Ελλάδα με τη δραχμή. Διότι είναι καταστροφή. 30 χρόνια πίσω. Και την πληρώσουν οι νέοι. Το σύνθημα λοιπόν του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, η Ελλάδα από την αρχή, παρόμοιο με το σπίτι από την αρχή, τη γνωστή τηλεοπτική εκπομπή. Γεια σου Αποστόλη. Γεια χαρά. Θα ήθελα να σχολιάσω το DVD που το είδα, γιατί είναι ένα εγχείρημα κινηματογραφικής τέχνης. Αμάν. Φοβερό. Όλο αυτό, σοβαρά. Έχω κι άλλα, κάτσε, περίμενε. Τι σκηνοθεσία, τι ερμηνείες, τι άποψη, τι ματιά. Το ίδιο DVD είδαμε. Κάτσε, περίμενε. Μα άρεσε εσένα. Ήτανε καταπληκτικό. Ναι. Πού τους βρήκες όλους αυτούς, εκτός από σένα, ξέρω εγώ. Παιδί μου, μήπως είχε μπερδευτεί κανένα Clint Eastwood που βάζει ο Χατζηνικολάου μέσα. Καμιά άγρια δύση. Μέσα τα μπέρδεψα. Δεν ξέρω, ένα με κάτι πιστολίδια ήτανε. Αυτό ήταν, αυτό. Α, άλλο είδαμε. Το καουμπόικο. Έλα, Αποστόλη, εσύ. Έλα, ναι. Έλα, γόρι μου, να σου πω, καλή εβδομάδα. Το CD είναι λατωματικό. Τι έχει. Κολλάει συνέχεια. Καλά, τη δραχμή είχε, τι περίμενες, δεν είναι έτοιμη. Ναι, πάντως πήγε χαμένο, κρίμα, δεν σας είδαμε, δεν το είδαμε ολοκληρωμένο. Να το πάρετε πάλι, φέρετε το πίσω να σας δώσουμε καλό. Πού να το. Εδώ, στο Real, Κηφισίας 215. Αλλά θα φέρετε και το παλιό όμως. Εννοείται ρε Αποστόλη. Άντε, γεια. Αποστόλη. Έλα. Ανώσεις από Αγρίνιο ταξιδιούς. Γιατί μας το κάνεις αυτό μεσημεριάτικα. Ποιο, τι έκανα. Μας βάζεις αραγκούς να ακούσουμε μεσημεριάτικα. Δεν θες. Θέλεις να κάνουμε με το. Για να θυμάσαι τις παλιές αγάπες τώρα με το Βορύδι που είναι και καινούριος και συμπαθής. Οι μεγάλες αγάπες δεν ξεχνιούνται τέτοια του κυρίου Ραγκούση. Έστω σε ένα, σε δύο χρόνια να μην την πετύχει κάποιος ταξιδιούς στον δρόμο του. Μόνο μεταφιεσμένος μπορεί να κυκλοφορήσει ο κύριος. Εντάξει. Γεια σου, DVD! Γεια χαρά! Τερμά συγχαρητήρια! Γιατί? Για το DVD! Έλα, καημένε τώρα! Ρίχτους, μ' άρεσε ιδιαίτερα το χτύπημα που κάνει στους μπάτσους, ρε! Ρε, μπάτσι είναι αυτοί που έχουμε, ρε! Λουλούδες είναι, τίποτα δεν κάνουνε! Ρε, εσύ συνάδελφοι είναι, δεν είναι μπάτσι! Όχι, ρε, αν δεν είχαν χημικά θα τους είχαν πάρει κουκούλες στο κυνήγι, ρε! Μπάτσι είναι, τους είδε χθες τους μπάτσους κάτω στην Αίγυπτο, στην Ταχρίδα! Κάτι εδώ! Τους βάλανε, τους πατάγανε κάτω, ρε! Αυτή είναι μπάτσι! Ρε, εσύ και εμείς μπάτσι είμαστε, μπαλούρδο, πες! Μπράβο, διευθυντή! Κοιτάξτε, θα βγάλουμε και κόπιες, τώρα κάνουμε τι θέλετε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Για ένα πολύ απλό λόγο συμβαίνουν όλα αυτά που βλέπεις γύρω από όλοι και δεν πρέπει να απορρίψει το σύνδεσμο κανένας μας. Προσπαθούν να σώσουν τις χιλιάδες δικές τους επιχειρήσεις. Ο κάθε βουλευτής, ο κάθε υπουργός έχει εκατοντάδες επιχειρήσεις. Δεν νομίζω. Έτσι είναι. Δεν νομίζω. Έχουν μείνει λεφτά από την Ελβετία να τα βάλουν και στις επιχειρήσεις. Ναι, Αποστολή. Ναι. Λοιπόν, αυτό το DVD μεγάλη μαζί. Πολύ μεγάλη. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Καλά, τώρα τσάβα το πει, μην το συζητάμε. 4,25 εκεί που θα πέρασε τη εφημερίδα με 4,25 έτσι κι αλλιώ. Δεν είναι δυσκολία παραπάνω, δεν σε λυπηθώ. Όπω το είπε. Περίμενα πολλά περισσότερα. Έλα μου, εσύ καλέ σκίσουν για παραπάνω. Τι έχει ψηφίσει. Πριν πολύ καιρό πασό. Είδε, είσαι για παραπάνω εσύ. Και πολλοί ήταν και δισκάκι που σου δώσαμε. Oh. Γιατί ρε, δεν κατάλαβα. Και πολλοί που σου ήταν. Πλάκα κάνει τώρα. Περιμέναμε να το καταλάβει κιόλα. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Έχει κλείσει και η φωνή μου. Το παίζω γερουλάνο τρεις μέρες. Τώρα μπα και ρίξω καμιά γκόμενα να πούμε. Παιδί μου, κατάπια αυτή τη γουλιά που έχει στο λαιμό σου. Έτσι κάνει και αυτό και την κάνει γαργάρα, δεν την καταπίνει. Γουλιά είναι, μαϊμού είναι. Και εγώ νόμιζα ότι είναι βραχνιασμένο. Γουλίτσα, όχι. Ωραία. Είναι, παιδί μου, είναι πώ μερικέ φορέ σου έρχεται ένα μικρό εμετό. Ναι, μια γουλίτσα ναι. Μικρή και μένει πάνω και σου έρχεται αηδία. Αυτό το πράγμα ο γερουλάνο δεν το κατεβάζει μετά πάλι κάτω. Το όχι μόνιμο αυτό. Το όχι μόνιμο, έναν εμετό έτοιμο. Και εμεί μόλι τον βλέπουμε, ναι. Ρε λαχαβά. Έλα. Σε ρεπίφωνο τι λέει. Πώς. Χάνω, αυτά τα ποδανά λίγο τα χάνω. Τα έκανα παλιά, τώρα δεν τα θυμάμαι. Δεν τα ρίξε. Δεν ακούω και πολύ Γεωργίου τελευταία. Είσαι λακαμάδια αυτό. Το DVD ας πούμε πώς θα το λέγεις ποδανά. Χέσαμε. Το DVD. Ναι. DVD. Είδες. Το μαλάκα τι είπε τώρα. Σου πω τώρα σοβαρά, έτσι. Κάτι σοβαρά να πούμε. Ναι, ναι. Σε πήρα το άλλο τηλέφωνο και σου είπα ότι στις 23 του μηνός έχει πορεία η Χρυσή Αυγή πάνω. Πέρασε τα σου. Δεν μπορεί. Ήταν για προμόσιο της Χρυσής Αυγής και εγώ δεν το είπα. Ναι, δεν το είπε. Αποκλείεται. Real FM 97,8. Καλά Χριστούγεννα. Να δεχτώ ότι ο κύριος συνάδελφος έχει δίκιο στην εκτίμηση ότι σε βασικές υποθέσεις που αφορούν πορεία μακροοικονομικών μεγεθών έχουμε πέσει έξω. Μπράβο! Για επανόρθωση, δεν έφαγε αυγά ο Άδωνης στη Θεσσαλονίκη ούτε γιαούρτι. Αυτά τα έχει φάει στη Μυτιλίνη. Τον αποδοκίμασαν απλά γιατί είδα όλο το βίντεο. Από το 6.25 ως το 8.55 εκεί γίνεται ένα σοου, πάει να φύγει, ξανάρχεται. Του τι λένε ιδιαιτέρως και απαντάει ο ίδιος με το γνωστό θάρρος και την τόλμη που τον διακρίνει προερχόμενη από το DNA το καθαρό των Ελλήνων και τα λοιπά και τα λοιπά. Άννα Διαμαντοπούλου μας είπε κάτι που δεν ξέραμε αλλά το φανταζόμασταν. Το χαράτσι για τη ΔΕΗ μονιμοποιείται. Ένα το κρατούμενο. Ναι, αυτό ήταν κάτι που είχε υποθεί από το καλοκαίρι. Δεν το ξέραμε εμείς αυτό. Δεν θα ήθελα. Δεν το ξέραμε το καλοκαίρι. Κύριε ήταν έκτακτο. Μάθαμε λοιπόν ότι από το καλοκαίρι το είχαν σκεφτεί, δεν μας το είχαν πει τότε, μας είχαν πει κάτι για έκτακτο, σιγά σιγά, ξέραμε, το είχαμε πιάσει όλο το υπονοούμενο. Μιλάμε αλλιώς σε αυτόν τον τόπο, έχουμε δύο γλώσσες, μία την κανονική και την άλλη που καταλαβαινόμαστε όλοι από κάτω, ανεξαρτήτως αν είσαι υπουργός, πολίτης, θυρωρός ή οτιδήποτε άλλο. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αγαπημένος μας σήμερα, νομίζω και όλων. Μετά από αυτά που είπε και χθες το βράδυ, γιατί θα έχει πολλές εμφανίσεις όσο πλησιάζει η διαδοχή στο Πασόκ, ενώ ταυτόχρονα σώζουν και τη χώρα, μπορούν να τα κάνουν και τα δύο, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αφήσαμε την Ελλάδα και τους Έλληνες να συκοφαντούνται διεθνώς και να θεωρούμαστε μέρα με τη μέρα ως απροσάρμοστοι, ως το μαύρο πρόβατο. Σε αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι ο τότε πρωθυπουργός της χώρας βοήθησε Πασόκ όταν γύριζε στις διάφορες πρωτεύουσες και το διαφήμιζε αυτό. Αυτό λοιπόν οδήγησε στο να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο η εικόνα μας, οι αγορές να επιτεθούν ακόμα περισσότερο και σε εμάς και στην Ευρωζώνη, με αποτέλεσμα να έρθει η καταστροφή. Ήρθε η καταστροφή, δεν υπερασπίστηκε καθόλου τον Γιώργο Παπανδρέου, επειδή έβγαινε στο εξωτερικό και βοηθούσε σε όλο αυτό το αρνητικό κλίμα. Τι έκανε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ενώ καταστρεφόταν η χώρα, ενώ προκαλούσε η κυβέρνηση του τόσο μεγάλο κακό στον τόπο. Το ερώτημα τώρα είναι. Εγώ θέλω να σας πω εκείνη την εποχή. Επειδή με ρωτάτε τι έκανα και επειδή θέλω να είμαι απολύτως καθαρός μαζί σας. Εκείνη την εποχή ήμουν υπουργός δημόσιας τάξης. Έκανα μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να ανασυγκροτήσω τη διαλυμένη αστυνομία. Έφτιαξα τη Δία μαζί με τους άξιους συνεργάτες μου. Καταπολεμήσαμε την τρομοκρατία. Βγάλαμε ακόμη μια μεγάλη επαναστατική οργάνωση. Κάναμε την νέα υπηρεσία, αυτή την καταπληκτική υπηρεσία που υπάρχει σήμερα, την οικονομική αστυνομία, για την οποία θέλω να μιλήσω λίγο αργότερα. Δηλαδή ήμουν αφοσιωμένος σε ένα έργο, σε μια προσπάθεια να κάνω τη δουλειά μου όπως κάνω πάντα. Μπράβο! Διάβαζε. Εκείνη την εποχή διάβαζε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Το έχουν αυτό η πολιτική τάξη της Ελλάδας. Θυμόσαστε όταν ήταν αναλάβει ο Γιώργος Παπανδρέου το κίνημα το 2004 που του χρεώναν διάφορα που είχαν γίνει επισημίτη και λέει: εγώ δεν ήμουν εδώ, ταξίδευα. Βγαίναν και οι παπαγάλοι, στυλοβάτες δίπλα, τα δεκανίκια όπως λέμε, και λέγανε: ταξίδευε, δεν ήταν εδώ, δεν παρακολουθούσε, δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε. Καλό, ο Γιώργος δεν καταλάβαινε έτσι κι αλλιώς. Τώρα λοιπόν ο Χρυσοχοίδης δεν μάθαινε, δεν παρακολουθούσε τι γίνονταν δίπλα του, ότι κάναν κακό στη χώρα, γιατί έφτιαχνε τα δικά του αυτά με την αστυνομία και όλα τα υπόλοιπα. Με τον άθλο ενός πολιτικού, έτσι θετικά θέλουμε να κλείσουμε σήμερα. Σε λίγο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς θα τα πούμε αύριο. Ο λαός μας αποχαιρετά. Γεια σας. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Ξανθόπουλος Δημήτρης λέγομαι. Ναι. Κέρδισα ένα. Ναι. Τίποτα, η Πενιά, επειδή είπατε Ξανθόπουλος. Κλαίει το μπουζούκι. Α, μάλιστα, ναι, κατάλαβε. Ναι, πώς δεν κατάλαβα. Μπράβο, ρε Αποστολή. Έλα, πες μου. Και του χρόνου, τίποτα. Κέρδισε ένα μηχανάκι, ένα τιμολόγιο, αλλά πού να περιμένω να τα βγει στο λογιστήριο. Τιμολόγιο για το δώρο, πας καλά για να το πουλάς μετά. Ε, τι, πώς αλλιώς. Ποιο τιμολόγιο, με δουλεύεις. Δεν θα οικονομήσουμε εμείς. Σου δίνανε παπί, όχι γάιδαρο. Όχι. Και το κοίταγε στα στάντ. Πεζό, όχι. Ναι, πεζό σου είπαμε εμείς. Πεζό νομίζεις θα είναι. Στρογγυλοφάνωρο παλιό είναι. Πεζό θα σου είπε θα το πηγαίνεις στο πλάι, γύρω-γύρω. Χαρά που θα κάνεις με το μηχανάκι, θα το κάνεις και σούζα άμα θες. Σηκώνεται, είναι ελαφρύ. Η μισή εξάρτηση λείπει. Είναι και ελαφριά αυτά τα μικρά. Μια χαρά θα το χαρείς. Πεζό. Ναι, Αποστολή. Ναι. Πόση ώρα το σκεφτόσασταν αυτό το DVD να το γυρίσετε? Κάνατε τεταρτάκι στον καμπινέ. Α, πολύ λες, έτσι. Όχι, ήταν όσο έπρεπε. Α, όσο έπρεπε. Ε, καλά, τέλος πάντων, εντάξει. Κοίταξε, το είδα. Τώρα, ό,τι και να πεις, να. Τίποτα, τι. Το αγόρασες στα 4,25. Μπήκανε. Πες ό,τι θες. Αποστολή. Ναι. Δεν μας έχει βάλει αυτό το ραγκούσι να πούμε. Όταν έκανε μπουρδέλο την Ελλάδα δεν βγαίνει να πει τίποτα. Τι μας λέει ότι δεν ήταν εκεί και οι λυθιότητες ο μαλάκας να πούμε. Άντε γεια. Έλα Αποστολή μου. Έλα ρε παιδί μου, απαγοήτευσε ρε Αποστολή μου. Επειδή μου αρέσει να λέω την αλήθεια, μάπα ήταν το DVD. Ας έβγαλε ένα CD τουλάχιστον με μερικές ατάξεις του να πάρει. Σας παρακαλώ τώρα, με κάνετε και νιώθω άσχημα. Μα κοίτα. Ας μην λέμε αλήθειες άμα είναι έτσι, άμα είναι να πονάνε, δεν θέλω. Το δεις αγόρι. Πες μου ψέματα, πες μια μαλακία. Αλλά δεν είναι και τόσο πολύ συναρπακτικό. Και το Πάσοκ δεν ξετρελενώσαι, αλλά το ξαναψήφισες. Όχι. Άι παράτα μας τώρα. Ναι, καλησπέρα. Αποστολή, παράκληση, ένα θέμα. Λοιπόν, αύριο, ημέρα Τρίτη, στα 2:29, έχει η ελληνική χαλιβουργία το σωματείο και ο κόσμος έχει συνάντηση. Άντε πάλι, δεν βαρεθήκατε εκεί πέρα, ρε παιδί μου, 50 μέρες. Στις 10 η ώρα αύριο. Ο στόχος ποιο είναι, να φτάσετε την κερατέα. Αυτό ο στόχος. Στις 10 η ώρα αύριο, οι εργαζόμενοι της ελληνικής χαλιβουργίας, στα 2:29, έχουν συνάντηση με τον υπουργό για το θέμα της χαλιβουργίας. Ωραία, καλά, περάστε, τι να σου πω. Καλά ρε κολόπεδο, τον Περσέα δεν το σκέφτηκες. Το γιο. Μπήκες ανάμεσα στο ζευγάρι ρε. Εγώ απλά του κουνιόμουνα. Τι? Εγώ απλά του κουνιόμουνα. Τώρα αυτός αν έκανε κίνηση φταίει αυτός. Ρε, με την ευγενία έμαθα, 30 χρόνια ήσουν εσύ. Όχι. Τι όχι ρε. Δεν είμαι το τρίτο πρόσωπο, άλλαξα γνώμη. Είδα ότι παίζουν κάτι αγωγές γι' αυτό και λέω μην πω κανένα. Ναι, άστο. Μια χαρά αγαπημένοι αγαπιόνται. Μπορώ να ναι. Δεν θα χωρίσουν ποτέ. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Είμαι ένας παλιός φίλος σου, έχει θυμίσει τον κύριο Παντελή πριν από χρόνια. Α, τι κάνεις. Είσαι καλά. Ωραία. Άκουσα το Βάρναλι τώρα που απήγγειλε. Να σου θυμίσω και κάτι άλλο. Μου φαίνεται ο Βάρναλις είχε γράψει και ένα ποίημα για τους 40 δεσποτάδες της εποχής του. Ναι. Θα βάλω το λίγο αν θέλεις. Αυτή δουλειά κάνουμε κάθε μέρα. Βάρναλι θα βάλουμε. Ανάθε, βαραίνει το πρόγραμμα, δεν θα ήθελα. Αποστολή, μπορώ να στείλω ένα μήνυμα στο διαχειριστή της πολυκατοικίας μου. Τι. Χρήστο, την Κυριακή που θα γίνουν εκλογές θα πληρώσω τα κοινόχρηστα. Φαντάζομαι να το λένε και άλλοι ακροατές αυτό. Έλα, Αποστολή. Έλα. Έλεος με αυτούς τους ακροατές. Mm. Το παίζουν ειδικοί με τη μουσική. Αυτό ήταν Balkan Jazz, να πούμε. Έλα, τώρα η βλάχη. Όλοι οι βλάχοι. Α, να σου πω και το DVD χάλια, έτσι. Α, να είσαι καλά, παρεπιπτόντως. Ναι, παρεπιπτόντως. Ευχαριστώ. Τώρα τι σημασία έχει. Το αγόρασες. Σχέστηκα. Άστα να πω. Ναι. Ένα ωραίο δωράκι για τα Χριστούγεννα θα το κάνεις αυτό αλλού. Όχι, ποτέ. Στους εχθρούς σου. Να σου πω, επειδή σ' ακούω κάθε μέρα κονσέρβα και έχει άλλη χάρη φρέσκος. Τα τρίκαλα που πιάνει, που εκπέμπει. Στα δυο στενά. Έχω περάσει τη σίδα και εγώ αυτό σκέφτηκα. Ναι, έχεις πάει μετέωρα. Και δεν έχω πάει μετέωρα. Άλλο πράγμα, όταν είσαι κάτω δεν ακούγεται. Αλλά όταν ανέβεις με αυτή τη μαλακία που ανεβαίνουν οι παπάδες εκείνο το δίχτυ, σιγά σιγά πιάνει σήμα. 90,3, ράδιο μετέωρα. Εσύ πρέπει. Άλλο πράγμα. Κλείσει εκεί με τους παπάδες, πρέπει. Και στέκεσαι πάνω στον βράχο εκεί στα μετέωρα, ακούς ελληνοφρένα και φωνάζεις Ελαλαΐτη. Και πήδα μετά, εκείνα εδώ. Ελαλαΐτη, ψήφισα Πασόκ. Ντακ. Η ευθύνη έγκυται στο γεγονός ότι αφενός μεν έπρεπε να αποφύγουμε το μνημόνιο. Πού απέτυχε λοιπόν το μνημόνιο? Σε ποια περίπτωση απέτυχε το μνημόνιο? Γιατρά βοήθεια!